الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يزحي فلم يزح فلم يحضر مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورة حج 17ویں پارے کی یہ کہتے کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر قربانی کے متعلق ذکر ہے کہ قربانی کس طرح فرض ہوئی اور کس کے اوپر پھر واجب اور فرض ہے اور کن دنوں میں ہے، قربانی کرنے والے کی فضیلت کیا ہے، اور جو صاحب حیثیت قربانی نہیں کرے گا اس کے لیے گناہ کتنا ہے. فرمایا: ولکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ علیہ مما رزقہم من بہیمۃ الانعام. ہر امت کے لیے قربانی کا حکم تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کریں. فإلهكم إله واحد، بس تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے اللہ رب العزت. فلہو اسلمو، اسی کے فرما بردار بن کے رہو. وبشر المخبتین، اور اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں عاجزی کرنے والوں کو. عاجزی سے مراد یہاں کہ بات ماننے والے. آگے فرمایا: الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہ جو عاجزی کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے کہ قربانی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا، تو وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر نہ ہو. ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے، ناراضگی کا جملہ ہے. قربانی صاحب حیثیت شخص کے اوپر عید الاضحیٰ کے تین دنوں میں واجب ہے، اور اگر کوئی شخص بحیثیت قربانی نہ کرے تو اس کے ذمہ یہ قرض باقی رہتا ہے، لیکن اس کی قضا قربانی نہیں ہے، پھر اتنے مال کا صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ولکل امت جعلنا من سکا، کہ ہر امت کے لیے قربانی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن مجید نے کیا، ایک نے جانور ذبح کیا تھا، بعض نے لکھا ہے دوسرے نے بھی جانور ذبح کیا، بعض نے کہا دوسرے نے گندم کا ڈھیر لگایا تھا۔ تو جس کی قربانی عند اللہ مقبول ہوتی تھی تو آسمانی بجلی آ کر اس کو لے لیتی تھی، جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی عند اللہ قبول نہیں ہوتی تھی تو اس کی وہ ویسے ہی پڑی رہتی تھی۔ یہ قربانی کا سلسلہ یوں ہی رہا، لیکن ایک پابندی کی صورت قربانی کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سنت سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ عید الاضحیٰ کی قربانی، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس میں ہمیں کیا ملے گا، قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت فصوف، بال تو کہتے ہیں نا جانور کی کھال پر یا بکری کی کھال پر جو ہوتے ہیں، اور دمبے کے کھال کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو صوف اون، وہ زیادہ گنتی میں ہوتے ہیں، تو فصوف، اے اللہ کے رسول، کیا دمبے کے جو بال ہوتے ہیں اون، اس کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں، اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ قربانی لگتا ہے۔ قربانی، بنی آدم کا عمل ان دنوں میں قربانی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ فَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْفَارِهَا، یہ قربانی قیامت کے دن اٹھائی جائے گی اور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھالوں کے ساتھ، اپنے اون کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ یہ حاضر ہوگی، سینگوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ یہ حاضر ہوگی اور قربانی کرنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے، جب ذبح کرتا ہے جانور کو، تو اس کا خون ابھی زمین کے اوپر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ پاک اس کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ قربانی میں بتا رہا ہوں کہ پہلی بھی شریعتوں میں رہی ہے کسی نہ کسی درجے میں، لیکن یہ پابندی کے ساتھ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد سے یہ چلی ہے۔ لیکن خصوصیت اس قربانی کے گوشت کے لیے حلال ہونا اور طیب ہونا، کھانے کے لیے اجازت نہیں بلکہ حکم ہونا، مباح نہیں بلکہ امر کا صیغہ ہونا، یہ اس شریعت کا خاصہ ہے، جس میں فرمایا نا کہ جانور کا ذبح ہوا کا خون زمین سے گرنے سے پہلے پہلے وہ عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے. اور فرمایا فطیبوا بہا نفسا, دل کھول کے قربانی کیا کرو. جتنا اچھا جانور قربانی کرو گے اتنا اچھا صورت مثالی اور عمل کی شکل میں آخرت میں سفارش کے لیے آئے گا نا. کمزور کمزور جانور اگر قربانی کریں گے تو بڑا رش ہوگا میدان حشر میں, وہ کیسے چل کر آئے گا آگے آگے سفارش کرنے کے لیے. ایک تو اس کو اچھا جانور منتخب کیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم جانور پہلے لے لیا کرتے تھے, پھر اس کو پالتے تھے, کھلاتے تھے, پلاتے تھے. انس ہو جاتا ہے نا, محبت ہو جاتی ہے جب کسی چیز کے ساتھ, تو پھر اس کو دینا اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے پھر زیادہ ثواب ہوتا ہے. یہی تو بات ہے چوتھا پارہ جو شروع فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے کہ حضرت مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ باغ ہے, میں اللہ کے نام پر آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ طلحہ اگر اللہ کے نام پر ہی دینا چاہتے ہو تو اپنے کزنوں کو دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت, آپ کا حکم, ان کو دے دیتا ہوں. یہ وہ باغ ہے جو مسجد نبوی آج جہاں بنی ہوئی اور اس کی نالیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن سے پانی کی گزرتی تھیں. آپ نے جب یہ عید سنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے تمہیں وہ اللہ کے نام پہ دو, تو فوراً عملی شکل سامنے آئی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت سب سے زیادہ محبوب مجھے اپنے مالوں میں سے یہ باغ زیادہ پسند ہے, آپ کے حوالے ہو گیا. تو جانور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خرید لیتے, پھر پالتے تھے, ان کو نہلاتے دھلاتے, پیار جب انس ہو جائے کسی چیز کے ساتھ, زیادہ پسند ہو, پھر دونوں پسندوں کا مقابلہ ہوگا نا, ایک اللہ کی پسند ایک اس کی پسند. اللہ کی پسند یہ ہے کہ ان دنوں میں اچھا جانور ذبح کرو, اس کی پسند یہ ہے کہ یہ جانور میں نے پالا ہے میرے پاس ہی رہے. اب اللہ کی پسند کو جب ترجیح دی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس پر ثواب زیادہ ہے. اس شریعت کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو حلال اور طیب کہا گیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ مباح ہے, آپ کھانا چاہیں تو کھا لیں, تو نہیں تو کوئی بات نہیں, نہیں, بلکہ فرمایا کہ عید کے دن, بڑی عید کے دن, عید سے پہلے کچھ نہ کھاؤ. یہ روزہ نہیں ہے لیکن فضیلت یہ ہے کہ عید سے پہلے کچھ نہ کھاؤ بڑی عید کے دن, اور عید کے بعد فوراً قربانی کرو. ظاہر ہے آپ بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی, شوق ہوگا گوشت کھانے کا, تو جلدی ذبح کرو اور اپنے جانور کا گوشت پکا کے کھاؤ. پھر فرمایا کہ ان دنوں میں, عید کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. لا تصوموا فی ہذہ الایام فانہا ایام اکل و شرب و باء. ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں, کوئی روزہ رکھے گا گنہگار ہوگا, منع کیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں, مہمانی قبول کرو. اور یہ جو جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیے ہیں یہ کھاؤ ان دنوں میں. اللہ کی طرف سے خصوصی مہربانی اور رحمت دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, کہ ایک تو فرمایا کہ اچھا جانور تلاش کرو. ظاہر ہے جو جانور صحت مند ہوتا ہے اس کا گوشت بھی صحت مند ہوتا ہے. یہ کھا کھا کے بوڑھے جانوروں کا گوشت, مریض جانوروں کا گوشت, تو کیا فائدہ ہوگا لوگوں کو کھانے سے, جیسے سمجھتے ہو کیا فائدہ ہے. ان میں فرمایا اچھا جانور تلاش کرو, خوب موٹا تازہ ہو, خوبصورت ہو, اور پھر اس کا گوشت کھاؤ. اور ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی منع ہے. ایک تو مہمانی ہو رہی ہے اور دوسرا یہ کہ آخرت کے اعتبار سے ذخیرہ ہو رہا ہے, کہ بال کے بدلے میں بھی ثواب ہے, کھروں کے بدلے میں بھی ثواب ہے, سینگ کے بدلے میں بھی ثواب ہے, ہر چیز کے بدلے میں ثواب ہے. آخرت کا ذخیرہ الگ, اور ویسے کون ہے اتنا کہ اپنے لیے باقاعدہ تلاش کرے گا, پورے سال میں کوئی اکا دکا کوئی مثال ملے گی کہ اپنے لیے بازار جائے گا، منڈی میں جائے گا، ایک اچھا جانور تلاش کرے گا کہ چلو جی ہر روز گوشت خریدنا مشکل ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا، ذبح کر کے فریج میں رکھ لیتے ہیں، آہستہ آہستہ کھائیں گے، کوئی اتنی پابندی اتنا اچھا گوشت خریدنے کی نہیں کرتا، گزارا کرتے ہیں۔ اس طرح کی حکومتیں رہیں تو اور ہی گزارا چلے گا، پھر یہ تصور ہی کیا کریں گے گوشت کا نا، وہ ان سخیوں کی طرح جو ہانڈی کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی خصوصی رحمت اور فضل دیکھیں کہ یوں جانور تلاش کرو، اس کو ذبح کرو اللہ کے نام پر، اور گوشت کھاؤ، خود کھاؤ، رشتہ داروں کو دو، غریبوں کو دو، سائل کو دو، جو سوال نہیں کر رہا اس کو دو۔ یہ پوری تفصیل اس رکوع میں بیان کی ہے جو میں ابھی تلاوت کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر فوراً کیا فرمایا؟ اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا۔ گوشت کھاؤ، مہمانی قبول کرو، جان بناؤ، صحت بناؤ، پھر اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، صحت ہو گئی۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے خصوصی فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ نے قربانی کے گوشت کو حلال طیب کہا اور پھر حکم دیا کہ اس کو استعمال کرو اور کھاؤ۔ اس میں فائدہ ہے، ضرر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اسی طرح اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ مجھے جوامع الکلم بنایا ہے، یعنی مختصر جملہ بولوں گا، اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوگا، مفہوم بہت زیادہ ہوگا، جملہ مختصر ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بھی بڑی مضبوط ہیں اور اس کا پھل بھی بڑا اچھا ہے۔ صحابہ کرام چپ کر کے بیٹھے ہیں، بعد میں آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور پھل بھی بہت عمدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے ابو سے یہ عرض کیا کہ ابو جی، مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اس لیے میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، اگر آپ جواب دے دیتے، آپ کے باپ کو دنیا و معافی حاصل ہوتی، اگر آپ جواب دے دیتے آپ کو ادھر سے شباش ملتی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو جاتی۔ یہ تو یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے اتنے مسائل اخذ کیے ہیں، اتنے مسائل اخذ کیے ہیں، مختصر سی بات ہے۔ تو یہ ہے شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا کیا ہے، کہ جملہ مختصر ہے لیکن اس سے مسائل، فضائل، بہت ساری باتیں اس سے اخذ ہوتی ہیں۔ جس کو شوق ہے بخاری شریف پڑھے، اور ہر باب علیحدہ علیحدہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے اس حدیث سے جو مسئلے اخذ کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے یہ کہ مجھے اللہ نے اتنا رعب عطا کیا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے دور دشمن مجھ سے ڈرتا رہے گا، سنے گا ڈرتا رہے گا۔ سب جانتے تھے بدر میں کیا تھا ان کے پاس، فلاں موقع پہ کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر سرنگوں کیوں ہو گئے، سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد و نصرت ہے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ اور اللہ نے پھر آپ کے ماننے والوں کو بھی خصوصی رعب عطا کی ہے، دنیا دوسری دنیا سوچتی ہمارے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں مشورہ کوئی نہیں کرتے، سارا ہمارے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، ہر روز دھمکی دیتے ہیں، پاکستان میں ہی ہے سب کچھ، فلان میں ہی سب کچھ۔ یہ اسی روب کی برکت اللہ نے دین والوں میں ہی رکھ دی ہے، وہ ادھر ہی ڈرتے رہتے ہیں، مشینری ان کی ساری ایسے میں لگی۔ اگر ہم اور اللہ والے بنے، دیندار سچے بنے، دل صاف ستھرا بنے، جب صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کی آبادیاں ہوں دل میں تو دشمن اور ڈرے گا، وہ پھر مشورے بھی نہیں کرے گا، ادھر ہی رہے گا. فرمایا دوسری خصوصیت مجھے عطا کی گئی کہ ایک مہینہ دور سے دشمن مجھ سے ڈرے گا، اور تیسری خصوصیت عطا کی گئی کہ میرے لیے مال غنیمت حلال اور طیب قرار دیا گیا. جہاد ہوگا، مال غنیمت جو حاصل ہوگا، پہلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا، وہی آسمانی بجلی آ کر جلاتی تھی، میری امت کے لیے حلال اور طیب ہے. اور فرمایا احلت لی الاضاحی، میری خصوصیت میں سے یہ ہے کہ قربانی کا گوشت حلال اور طیب کیا گیا ہے، پہلی امتوں کے لیے قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا، وہی بات آسمانی بجلی جلاتی تھی. اور فرمایا کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ کافت للناس، یا ایھا النبی انا ارسلناک کافت للناس، آپ کو ہم نے پورے جہانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، سب دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، آخرت تک کے لیے کوئی اور پیغمبر نبی نہیں آئے گا. اور مجھے خصوصیت اللہ نے عطا کی ہے کہ مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور فرمایا احلت لی الارض مسجدا، مجھے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا، مسافر ہے، مسجد سے دور ہے، تو مسجد کے علاوہ ہی کسی زمین میں نماز ادا کر لے گا، نماز ادا ہو جائے گی. پہلی امتوں کے لیے یہ گنجائش نہیں تھی، عبادت خانے میں ہی جا کر ان کو نماز ادا کرنی تھی. اور حتیٰ کہ جب فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا اور ان کے عبادت خانے تباہ کیے، ویران کیے، برباد کیے، اور استبل بنائے، اور کیا سے کیا ظلم کیا، تو اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف کر لو، یعنی اپنے گھروں کے اندر ہی ایک جگہ ایسی بناؤ جو مسجد ہو اور اس کا قبلہ رخ بناؤ، تب نماز ہوگی. ویسے ہی اگر آپ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی. اس امت کو یہ خصوصیت عطا کی گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب مسجد دور ہے، اسے معلوم نہیں ہے، بس جہاں بھی یہ نماز ادا کر لے گا نماز ادا ہو جائے گی. اور فرمایا احلت لی الارض طہورا، مجھے خصوصیت یہ عطا کی گئی کہ پانی نہ ملے، مٹی سے تیمم کر لو، وہی پانی کا خلیفہ ہے تیمم، وہ مٹی پانی کا خلیفہ ہے، جانشین ہے. پانی نہیں ملا یا استعمال پر قدرت نہیں ہے، بیماری ہے، مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو بس تیمم کرو، پاک مٹی کے ساتھ نماز پڑھ لو. یہ میری امت کی خصوصیت ہے، پہلے لوگوں کو تیمم کی اجازت نہیں دی گئی. اور فرمایا کہ میری امت کی خصوصیت، اللہ نے میری برکت سے جو عطا کی ہے کہ کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو دھو لو، نجاست دور کر لو، تین دفعہ دھونے کے بعد وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. پہلی امتوں کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو پاک نہیں ہو سکتا، وہ الگ ہی ان کو لباس رکھنا پڑتا. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ان دنوں میں قربانی کی فضیلت اور قربانی کر کے کھانے کو حکم فرمایا، اور یہ مہمانی کے دن ہیں، ان کو قبول کرو، ان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، جیسے یہ دیگر خصوصیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اور جو شخص کے صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، گھر میں ایک فرد ہیں یا کئی فرد ہیں، الگ الگ جب ان کا نظام ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. 60,000 روپیہ آج کل کے دور میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بن رہی ہے. اگر عید کے دنوں میں ایک شخص کے پاس اتنا ہے، یہ صاحب حیثیت شمار ہوتا ہے، شریعت کی نظر میں یہ مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. اگر گھر میں ایک فرد ہے تو ایک پر، کئی فرد ہیں تو کئی پر. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ پچھلے سال والد صاحب کے لیے کی تھی تو آج اس دفعہ امی کے لیے کرنی ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. جو شخص مالدار ہے، ہاں والد مالدار ہے، والدہ مالدار ہے، بیوی مالدار ہے، خود مالدار ہے، یا سارے مالدار ہیں، تو سب کی طرف سے ہے. ہاں ایک شخص ہے مالدار، پہلے وہ اپنی قربانی ادا کرے، پھر اس کے بعد دیگر جس کی طرف سے کرنا چاہے، والدین کی طرف سے، کسی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ خود مالدار ہے اور قربانی وہ نہیں کر رہا کہ چلو اس دفعہ والد صاحب ناراض نہ ہو جائیں یا والدہ تو ان کی طرف سے کر لوں تو گنہگار ہوگا، بے شک اس کا ثواب ہے کہ جو اس نے قربانی کی ہے والد کی طرف سے وہ ثواب تو ہوگا، وہ نفلی سی ہوگی، لیکن اپنا فرض اور واجب ادا نہیں ہوا۔ اس پورے رکوع میں قربانی سے متعلق شریعت نے احکام بیان کیے ہیں۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے کسی نہ کسی درجے میں قربانی تھی، تمہارے لیے بھی قربانی، یہ واجب ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کے نام پر ہے قربانی، اس کے بعد آپ ثواب جس کو دینا چاہیں، اپنا واجب ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد نوافل قربانیاں کر رہے ہیں۔ بشر المخبتین، اسی کے تابع دار بن کے رہو، اور اے نبی خوشخبری سنا دیں عاجزی کرنے والوں کو، یا جاتی ہیں تو ضائع ہو جاتا ہے، تو پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، جانور بھی ضائع ہو جاتے ہیں، فلان بھی ہوتا ہے، فلان بھی ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تمہارے جانور ہیں، جو تمہاری چیزیں ہیں ان کو سنبھال کے رکھو، یہ اللہ کے جانور ہیں، اور اللہ نے ساری کائنات، ساری مخلوق، سب کچھ مسلمانوں کے لیے خادم بنائی ہے، وہ بھی ہمارے خادم ہیں۔ گاڑیاں بناتے ہیں نا، لوہاروں کا کام کرتے ہیں، پھر ادھر بیچتے ہیں، آپ لوگ شیخ لوگ ہیں ان کی گاڑیاں خریدتے ہیں نا، بڑے بڑے عمدہ جوتے بناتے ہیں، فلانی چیزیں بناتے ہیں، اللہ نے ان کو غلامی میں لگایا نا، ہاں نا، وہ کمی ہے نا، سارا کام تو یہی تو ہوتا ہے نا، وہ کوئی لوہار کا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، اور آپ کے لیے بھیج رہا ہے۔ ساری کائنات اللہ نے مسلمان کے لیے خادم بنائی ہے، اور ان جانوروں کو بھی خادم بنایا، اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والے ہیں، کوئی گوشت والے ہیں، کوئی دودھ والے ہیں، کوئی فلاں والے ہیں، تو اس میں ادھر ادھر کی جو آوازیں آ رہی ہیں کہ جی اتنا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، اتنا پیسہ ویسے ہی چلا جاتا ہے، یہ ویسی ہوائیں ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کہ پورے مدینہ طیبہ کے زمانے میں آپ نے قربانی کی پابندی کی ہے، اور دمبے کو منتخب کیا ہے، دمبے کی بات ابھی بتاتا ہوں۔ فرمایا بات ماننے والے، عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان نیک لوگوں کے سامنے، بات ماننے والوں کے سامنے، عاجزی کرنے والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، یہ ایمان کی خاصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر نیک لوگ کی یہ خاصیت قرآن سن کر کہ انسان کے دلوں میں خوف آئے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، یہ بات ماننے والے کون لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ڈر جائیں، اور مصیبت آ جائے تو صبر کریں، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کریں، ایمان والوں کا خاصہ ہے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ قربانی خصوصاً اونٹ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک تو نشانی وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قوم نے مطالبہ کیا کہ پتھر سے اونٹنی نکلے، گابن ہو، بچہ دینے والی ہو، فلاں فلاں، اس لیے اونٹ ہو کو بدنا کہا، من شعائر اللہ، اللہ کی خاص علامتوں میں سے، اور خاص علامتوں میں سے ہے نہیں، کیسا قد ہے، کیسا کچھ ہے۔ فرمایا کہ اس کو قربان کرو، فیا خیر، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، فذکر اسم اللہ علیہا صواف، ایک طریقے سے ان کو ذبح کرو، ترتیب سے ذبح کرو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ سے حج کیا ہے اس میں آپ نے 100 اونٹ، 100 قربانیاں نہیں، یہ 100 اونٹ 700 قربانیاں بنتی ہیں نا، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 63 آپ نے خود ذبح کیے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھری دی کہ باقی آپ ذبح کریں۔ اس میں نشانی بتا دی کہ ساری عمر کے سارے سالوں کی قربانی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، وہ اونٹ بھی زہر ہے کہ وہ سمجھدار اونٹ تھے جن کے اوپر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، جس اونٹنی پر، جس پر وہی آتی تھی، اور جب طواف کیا آپ نے، طواف زیارت اونٹنی کے اوپر، تو اونٹنی کے اوپر بھی اصحاب سیر نے لکھا ہے، وہی آئی کہ مطاف کے اندر پیشاب پخانا نہ کرنا، بعد میں محمد بن عبد الوہاب نے بھی اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی اور پورا مطاف بھر دیا گن سے، کہا اس سنت پر عمل کرتا ہوں۔ سارے مریدوں کو بھی کہا اونٹنی کے اوپر طواف کریں گے، یہ نہیں پتہ تھا وہ سرکار کی اونٹنی ہے، یہ تمہاری اونٹنی ہے۔ پھر اس سنت کے اوپر عمل کرنے کے بعد توبہ کی ہے۔ جانتے ہو محمد بن عبد الوہاب کو؟ جان لو گے کبھی، کچھ پڑھو گے، کچھ دین کی طرف آؤ گے تو۔ کہا سنت ہے طواف زیارت، سنت ہے۔ اونٹنی کے اوپر سرکار نے طواف زیارت کیا تھا، تو اس نے بھی سارے مریدوں کو کہا اونٹنی پر کرو۔ پھر سارے اونٹنیوں نے پیشاب مطاف کے اندر شروع کر دیا کرنا۔ زہر ہے، وہ تو جانور ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جانور کوئی اور تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سواری کے اوپر سوار کیا اور سواری سلام کرنے کے لیے آئی، شکرانے کے نفل پڑے سواری نے کہ رب تیرا شکر ہے مجھے ایسا سوار عطا کر دیا ہے۔ وہ سواری اور ہے جس پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ سواری بھی اور ہے جس پر طواف زیارت ہو رہا ہے۔ تو یہ اونٹ جو بات بتا رہا ہوں کہ اونٹ لین پر لگ گئے۔ ایک اونٹ آتا ہے پہلے اپنی گردن کو آگے کرتا ہے، ورنہ اونٹ کو ذبح کرنا بڑا مشکل ہے، اس کے پہلے پاؤں باندھنے ہیں، پھر اس کو تیر مارنا ہے یا خنجر مارنا ہے، خون ہوگا، پھر وہ تھوڑا کمزور ہوگا، پھر اس کے بعد ذبح کرنا ہے۔ یہاں اونٹ خود عاجزی کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، اپنا نمبر لگا رہے ہیں۔ اللہ عالم بالثواب۔ بعض نے تو لکھا ہے یہ جانور جو حج میں قبول ہو رہے ہیں، جو قربانیوں میں قبول ہو رہے ہیں، یہ میدان حشر میں جنت میں اللہ پھر ان کو اٹھائے گا اور جنتیوں کے لیے مہمان نوازی کا یہ سبب بنیں گے۔ یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں یہ جانور کہ یہ مقبول ہو گئے، کل آخرت میں جنت میں جنتیوں کے لیے بطور اعزاز و اکرام کے ان کو بھون کر پیش کیا جائے گا۔ جو حج میں ذبح ہو رہے ہیں، جو اس طرح قربانیوں میں ذبح ہو رہے ہیں، وہ عام جانوروں سے قیمتی جانور ہے۔ جو قربانی میں ذبح ہو رہا ہے یا حج میں ذبح ہو رہا ہے، وہ جانور بھی قیمتی ہے۔ فرمایا والبدن جعلنا لکم من شائر اللہ فاذکروا اسم اللہ علیہ ثواب فاذا وجبت جنوبها، جب ذبح کر لیتے ہو، فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ۔ جو زیادہ سوال کرنے والے فقیر ہیں ان کو بھی دو، جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے ان کو بھی دو۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، دیکھتے نہیں ہو کتنے مضبوط اور بڑے ہیکل قسم کے جانور ہم نے تمہارے تابع کیسے کر دیے کہ ان کو ذبح کر لیتے ہو۔ اللہ کا رکھ، دیکھو نا، آپ قربانی آ رہی ہے، آپ منڈی میں جائیں گے، کتنے بڑے بڑے بیل اور کتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، انسان کو ایک ٹکر لگا دیں تو انسان الوداع ہو جائے گا، لیکن اللہ کے اذن سے وہ کتنے عاجز، کتنے تابع دار۔ اور ان جانوروں میں سب سے زیادہ تابع دار وہ دمبا ہوتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذبح ہونے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، یہ ذبح ہونے کے لیے ہی پیدا ہوا، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اکثر دمبا ہی ذبح کرنے کے بارے میں تھا۔ فرمایا سنو، یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ خود قربانیاں کرتے ہیں پھر خود جانور کا گوشت کھاتے ہیں، شریعت تو ہماری تھی، قربانی ہوتی تھی، خود نہیں کھاتے تھے، پھر وہ آسمانی بجلی لے جاتی تھی۔ ایک تو الزامی جواب ہے کہ تم نے اس وقت اپنے پیغمبروں کو کب مانا ہے کہ جب آسمانی بجلیاں لے جاتی تھیں، ایسی اعتراض کرتے ہیں۔ ہر شریعت کے اپنے قانون، اپنے ذاتے، اپنے احکام ہیں۔ فرمایا اللہ کو یہ گوشت نہیں چاہیے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ گوشت چاہیے، نہ کھال چاہیے، نہ خون چاہیے، بلکہ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری چاہیے کہ تم کتنا مانتے ہو اس کو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، کہ ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ بشارت دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، قربانی کے دن آ رہے ہیں اور یہ ذی الحجہ کی جو خود عشرہ اب شروع ہونے والا ہے، بہت فضیلت والے دن ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشرہ کا ہر دن بہت فضیلت والا ہے، اگر روزے رکھے گیا کوئی شخص سال سال کا ثواب ملے گا، اور رات کی عبادت ذی العشرہ کے راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کے رات کے برابر ثواب ہے۔ اور فرمایا ناوی ذی الحجہ کو جو شخص روزہ رکھے گا، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ روزے کا ثواب ملے گا۔ حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا پسند ہے کہ اس نے وہاں عبادت کرنی ہے۔ اور ایک صحابیہ نے جو آپ لمبی دعا جب میدان عرفات میں آپ جبل الرحمہ کے قریب کرا رہے تھے، لکھا ہے محدثین نے کبھی آپ ہاتھ کو لمبے کر لیتے کبھی مختصر کر دیتے، تو ایک خاتون نے جائزہ لیا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ تو پتہ چلے کہ آپ کا روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے۔ دیکھو نا امت کے لیے سبق کیسے سکھائے جا رہے ہیں، ورنہ ذہن میں یہ بات نہ آتی تو بعد میں محدثین کا اختلاف ہی لگا رہتا کہ آپ کا روزہ تھا عرفات کے دن یا نہیں تھا، کچھ کہتے تھا کچھ تھا۔ وہ خاتون نے دودھ پیش کیا اپنے جانور کا نکال کے، جو ویسے جانور ساتھ لے جاتے ہیں، جو جانور قربانی کے لیے ہو یا حج کے لیے ہو اس کا دودھ نکالنا جائز نہیں ہے، اس کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی مارنا ہے تاکہ جم جائے، اور اگر مجبوراً نکال لیا تو وہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ بہرحال اس خاتون دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے نوش فرما دیا، دنیا اسلام کو سبق مل گیا کہ نامی ذوالحجہ کے لیے حاجی کے واسطے روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ عام ادھر جو لوگ ہیں ان کے لیے نامی ذوالحجہ کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اصل میں ادھر انہوں نے تھکنا ہے، عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، وہ ایسی گھڑی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو روزہ رکھ کے وہ بے حال ہو جائیں اور وقوف عرفہ صحیح نہ کر سکیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے قربانی کی یہ قربانی اس کے لیے سفارش کا سبب بنے گی، اور آپ نے ہمیشہ معمول رکھا ہے، حتیٰ کہ آپ سفر میں اگر تھے تو سفر میں بھی آپ نے قربانی کو کیا ہے، بعض دفعہ بڑے جانور میں بھی حصہ ملایا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہر سال حدیث میں آتا ہے کہ دو قربانیاں، دو دمبے آپ ذبح کرتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ایک تو میری طرف سے ہے اور یہ دوسرا دمبا میں کر رہا ہوں یہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھو یہ ہوتی ہے شفقت کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ان میں بھی کوئی غریب ہوں گے۔ اور آپ کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ غربا کے ساتھ بہت محبت ہے، غریب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت، اللہ کو بھی غریب کے ساتھ محبت ہے، ان کے لیے قربانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ فرمایا کہ علی، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ کہا میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری اسار ثواب کے لیے قربانی کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور ضرور کروں گا۔ اور پھر جب بھی عید الاضحیٰ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی کر لیتے پھر اعلان فرماتے تھے کہ مجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے قربانی کر رہا ہوں، پکا معمول تھا۔ اور فرمایا کبھی ناغا نہیں، امتیوں میں بھی بہت سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں اور قربانی بھی کرنے والے بہت ہیں۔ عجیب بات لکھی ہے، یہ محبت کی جو بات ہوتی ہے نا یہ عجیب بات ہے۔ کوئی غریب لوگ ہیں نا ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اور دو چار جمع کر کے ویسے قربانی کرنے واجب نہیں ہے، قربانی ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص چند مل کر کہیں ایک حصہ ہمارا مشترکہ، ہزار ہزار روپے سارے انہیں دیا، مشترکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ثواب کے لیے ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے لیے کنجوسی کی اجازت نہیں ہے، جمع کر کے نہیں، نبی کی برکت سے آپ کو اتنی خصوصیات ملی ہیں۔ دیکھو نا میں نے ابھی خصوصیات بتائیں، یہ گوشت حلال ہو گیا، غنیمت حلال ہو گیا، تیمم کی اجازت مل گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، آپ اپنے نبی کے ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو پھر چندہ کر کے کر رہے ہیں، ہر کوئی الگ الگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے قربانی کرے، اس میں اللہ نے دیا ہے اللہ اور بھی دے گا۔ یہاں پر فرمایا وہ مما رزقناہم ینفقون، مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ دوستو اس ہستی کو ہمارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سید کونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، جنت کے وارث ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ تو سب سے اونچی ہستی ہیں۔ جنت کی چابی آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں ہوگی، میں کھولوں گا جنت کو، ان کو اس سارے ثواب کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھو اس میں جو راز کی بات ہے، یہ حاضری لگانی ہے، یہ حاضری لگانی ہے کہ میں اپنے نبی کا امتی ہوں، مجھے بھی اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ جب اللہ نے مجھے استطاعت دی اپنی قربانی کے لیے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے بھی قربانی کرتا ہوں۔ جب اعمال پیش ہوں گے تو کیا خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس امتی کے نام کے ساتھ وہاں حاضری لگ جائے گی، میدان حشر میں سفارش کا سبب بنے گا یہ حاضری لگانے والا شخص۔ تو بات یہ ہے، ہم ہمیشہ، پچھلے ایک دو سال تو نہیں تھا، اس دفعہ بھی پتہ نہیں، غالب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ عید ادھر ہی ہے۔ جن ساتھیوں نے پاسپورٹ لیا ابھی واپس بھی نہیں کرتے ہیں اور ویزا بھی نہیں لگاتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے نا، سب کچھ ہمارے رب ہی ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ انشاءاللہ ایک جانوار، یہ جتنے ہو جائیں وہ الگ ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے ہیں، اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے جو خرچے ہیں وہ اس میں نہ ہو، سب سے نمایاں وہ جانور الگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے۔ اب بھی ایک آدھ دو حصے میرا خیال ہے کہ اس بیل کے لیے جمع ہو چکے ہیں جو خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے ذبح ہوگا۔ تو جن ساتھیوں کو توفیق ہے ہمارے ساتھ جو اجتماعی قربانی کی شرکت کریں گے، ان میں جو ان کو مزید توفیق ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی ہونی چاہیے۔ آپ نے ترغیب دی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مطلب یہ سب کو دی ہے، اور اس میں ایک قرب کے مراحل، قربانی قرب قربانی سے ہی ہے، قرب نبی کا ہو قرب اللہ کا ہو قربانی سے ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستوں، یہ فضیلت کے دن ہیں، حشر ذی روزے کے اعتبار سے، رات میں عبادت کے اعتبار سے، اور فرمایا کہ حجات کے ساتھ مشابہت، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، مستحب ہے لیکن عمل میں ثواب زیادہ ہے، کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، ابھی سے ارادہ ہے، صاحب حیثیت ہے، جیسے چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، تو اپنے بال، اپنے ناخن، اپنی مونچھیں، اپنا کوئی اس طرح نہا سکتا ہے، لیکن یہ بال وال اور ناخن نہ کٹے، تشبہ بالحجاج ہو جائے گا۔ اللہ کو کیا یہی ادا پسند آ جائے، اللہ آپ کی بھی حاضری ہماری بھی حاضری ادھر ہو جائے، پھر جب قربانی کر لیں گے اس کے بعد پھر اپنے ناخن بال وغیرہ یہ کر سکتا ہے، مستحب ہے۔ کوئی عمل کرے اچھی بات ہے، اور کوئی نہ کرے گناہ نہیں ہے، کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ بات یہ ہے قربانی کرنا، جانور اللہ نے پیدا کیے، ویسے بھی تو ذبح ہو رہی ہیں، پیسے بھی اللہ کے ہیں، لیکن تھوڑا پیچھے ماضی کی طرف جاؤ کہ قربانی کس کی دکھائی جا رہی ہے۔ اگر یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی وہ بیٹے کے ذبح ہونے کی صورت میں دنیا میں آ جاتی، تو یہ قربانی کرنا پھر کتنی مشکل بات تھی۔ بیٹے کو ذبح کرنے والی قربانی ذبح شدہ کی شکل میں ہوتی اور قبول ہوتی، اور یہی پھر رہتی دنیا کے لیے، مسلمانوں کے واسطے یہ حکم نازل ہو جاتا کہ بچے کو جو زیادہ پسند ہے، جو 80 سال مانگ مانگ کر بعد میں جو ملا ہے، اب 13 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کو قربان کر دو، یہ کتنا مشکل امر تھا۔ یہ بھی اللہ کی عنایت ہے، جب مانگا جا رہا ہے بیٹا، پھر اب ملا ہے، پھر حکم ہوا کہ جاؤ فلاں جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلو، اتنے سالوں کے بعد، یہ نہیں آگے کہا یا رب اتنے سالوں کے بعد ملا ہے، اس نور نظر کو میرے پاس بھی کچھ عرصہ ٹھہرنے دیجئے، نہیں، حکم کی اتباع میں چل پڑے اور وادی غیر ذی زر میں چھوڑ دیا۔ فرمایا چلا تھا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک اللہ کا ذبیح ہے، اور ایک اللہ کے خلیل کی اہلیہ محترمہ ہے۔ چلا تھا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جا رہا تھا تپتے ہوئے سہرا کے سینے پر، جہاں انسان ترجیح دیتا ہے موت کو جینے پر. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زر. اے میرے رب, آپ کے حکم کی اتباع میں وادی غیر ذی زر میں اپنے آل خانہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, اب ان کی حفاظت کرنا اور میں آپ کے حکم کی اتباع لاتے ہوئے واپس جا رہا ہوں. عالیہ پوچھ رہی ہے, اللہ کے خلیل ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہ یہاں پانی ہے نہ سایہ ہے, نہ کوئی وادیاں نہ غلات نہ اناج ہیں, یا کس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن جواب کی اجازت نہیں ہے. اللہ کا خلیل شام کی طرف رخ کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں. پھر عالیہ نے پیچھے سے آواز دی, اے اللہ کے خلیل اتنا تو بتا دو کہ اللہ کے امر سے ہمیں وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر جا رہے ہو. تو اللہ کے خلیل نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بلند کی, جس اشارے کو دیکھتی ہوئی اللہ کے خلیل کی عالیہ سمجھ گئی اور فرمایا, اذن لا یزیعنا, اگر اللہ کے امر میں اس وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر جا رہے ہو تو ہمارا ایمان و اعتقاد ہے کہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جب ایک سائڈ میں ہو گئے, اب دعائیں کر رہے ہیں, میرے رب آپ کے حکم کی اتباع میں اپنی اہلیہ کو بھی اور اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, انہیں پھل بھی دینا, میوجات بھی دینا, غلات بھی دینا, ہر طرح کی نعمتیں عطا کرنا. وہ صدیوں پہلے دعا کی جو اللہ نے, اللہ کے خلیل نے, وہ دوستو عند اللہ اس انداز میں مقبول ہوئی کہ قیامت تک کے لیے حرمین میں فروٹوں کے میوجات کے ڈھیر لگے رہیں گے. اب واپس آ گئے, بچے کی عمر 13 سال ہو گئی, اب خواب آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, فرمایا, فلما بلغ ما الصعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. چلنے کے قابل ہو گیا, 13 سال کی عمر بعد نے لکھی ہے. اب اللہ کی خلیل کو خواب آ رہی ہے, اب بیٹے کے سامنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, اے میرے لخت جگر مجھے خواب آئی ہے. اور نبی کی خواب حجت الہیہ ہوتی ہے, نبی کی خواب وحی کے حکم میں ہوتی ہے, اور میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹے بتاؤ آپ کا تاثر کیا ہے؟ انی را فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میں تو آپ کو ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھ رہا ہوں, اب آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی تاثر کیا ہے, مجھے بتاؤ میرے بیٹے. یا ابتی, اب بچہ بول رہا ہے, یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جی, اے ابا جی, اللہ نے جیسے آپ کو خواب دکھائی ایسا کر گزریے اور انشاءاللہ تعالی مجھے آپ صابرین میں پائیں گے. فلما اسلم, جب لٹایا, مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, اے ابا جی مجھے اوندے بن لٹا دو, کہیں میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑ کے پدری شفقت حائل ہو کر کہیں اللہ کے امر بجا لانے میں کوتاہی نہ ہو جائے. فرمایا, یہ فیضان نظر تھی, یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اقبال مرحوم نے بھی عجیب دل کی بات کی ہے, یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ 13 سالہ بچہ اپنے جلیل القدر والد اللہ کے خلیل کو یہ تسلیاں دے رہا ہے، صبر کی بات کر رہا ہے، لٹانے کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ میرے کرتے کو بھی اتار دیجئے، یہ بعد میں مجھے پھر اس میں لپیٹ کر پھینک دینا، اللہ کی طرف سے قربانی جب مقبول ہو جائے گی تو صاف ستھرے لباس میں اللہ لے لے گا۔ فلما اسلما وتلہو للجبین، اب لٹا دیا گیا، ذبح کرنا شروع ہو گئے، اور ادھر اللہ کا امر اور اوی آ گئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ کو خواب میں ہم نے ذبح کرتے ہوئے دکھایا تھا، ذبح شدہ نہیں دکھایا تھا، آپ اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنا شروع کر رہی ہو، قد صدقت الرؤیا، آپ کی خواب سچی ہو گئی، آپ اس بڑے امتحان میں، قرآن کہہ رہا ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم نے اپنے خلیل کو بہت ساری آزمائشوں میں آزمایا ہے، کبھی تو والدین سے جدا کیا، والد بھی دھمکی دے رہا ہے، لارجمنک واہجرنی ملیا، آئندہ ابراہیم ہمارے سامنے بتوں کی توہین نہ کرنا، توحید بیان نہ کرنا، پتھروں سے سنسار کر دیں گے، کبھی قوم آپ کو لکڑیوں کا ڈھیر جلا کر آگ میں ڈال رہی ہے، کبھی ہجرت پر مجبور کر رہی ہے، کبھی وادی غیر زیزر میں چھوڑا جا رہا ہے، یہ سارے امتحان ہیں، لیکن وہ سارے امتحان چھوٹے ہیں اس امتحان کو رب العالمین فرما رہے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان ہے جو ابراہیم علیہ السلام پاس کر گئے، وفدیناہو بذبح عظیم، پھر آسمانوں سے ہم نے جنتی دمبا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا کہ بیٹے کو ہٹا دیں، خواب پوری آپ نے کر دی، امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، اے ہمارے خلیل یہ ہماری طرف سے جنت میں بھیجا ہوا، جنت سے بھیجا ہوا دمبا ہے، اس کو آپ ذبح کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، ادھر وہی نازل ہو گئی، وترکنا علیہ فی الآخرین، پھر ہم رہتی دنیا کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھیں گے، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔